Pues muy bien, amigos, es que seguimos no número no punto dial 104.6 de FM. Ya ahí tengo un teléfono que es 93-3377-8200. Así que ya saben, pueden pues ponerse en contacto con nosco. Pues vámonos a ir con un paisano de Becerrea que está aquí en Cataluña, precisamente, con Alfredo González Vilela. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Armando e ouvintes do programa Sempre en Galicia. Encantado de estar con vos. Pues, e nos de terte a ti e tamén aquí. Bueno, que o que estás preparando por aí? Porque vexo que me mandou Xulio unha cousiña que ti estabas preparando. Bueno, pues estamos poniendo en marcha pues un evento músico, poético, cultural de todos los que tengan algo que ofrecer en el plano artístico. Farase cada cuarto domingo de mes a 7 da tarde no local social de o Centro Galego Agarimos de Badalona, que está na calle París número 45, da mesma cidade. E que bueno que este acto cultural pois ten cabida todo o que queira simpatizante, que todo o que queira ofrecer o seu arte e a súa cultura ao público asistente nese acto. Exactamente. Entonces, pois empezamos o día 27 xa a 7 da tarde ofrecendo un concerto como para a apertura deste ciclo, un concerto de música galega e universal por parte dos meus compañeiros, que son o acordeonista José Romero, de Navia de Suarna, e o gaiteiro poeta señor Xesús Galán, de Caurel, sí, señor. Que é o profesor de gaita aquí dos nenos no Centro Galego. Sí, sí, sí. Todos coñecidos. E eu, pois a miña persona, que son cantautor, fai 30 e non sei cantos anos. Bueno, que o sepan os ointes, tú fuxe un cofundador de Fuxan os Ventos en Lugo, e despois de todos os axes. No, cofundador de Fuxan os Ventos, no, eu fun da pandilla de amigos conocidos que actuábamos juntos, nós como toxos e xestas, coincidíamos no escenario con eles, pero eu iba como toxos e xestas. Ah, bueno, tú ibas como toxos e xestas. Eu pensaba que era claro, toxos e xestas xestámolo o José Luis Foxo e máis eu en Lugo Ciudade, cando éramos estudiantes. Bueno, collemos despois, como éramos dous gaiteiros e ele máis eu, pois collemos un tamborileiro, exactamente, pandereteiro da pandereta, é dicir, unha caixa, exactamente. Entonces, pois os tres éramos a veces uníase a nós un gaiteiro máis, un bombo, entonces pois éramos cinco. Pero cando íbamos a actuar así algún lado un pouco máis importante, pero despois para salir por o estranxeiro, marchábamos ao estranxeiro e estuvemos alá en contrato de intercambio de estudiantes, por alá, por Suiza, Alemania, Francia. Entonces, pois alá íbamos tres, nada máis. Así que vosotros, en vez de levar o que é a capa e a bandurria e todo eso, levabais la gaita, mailo. Exactamente, era como unha tuna, pero gallega. Era a tuna gallega. Exacto. Non a de universitaria esa tradicional, senón auténtica. Eran os galegos por o mundo, pero mira, tú figúrate, nos anos 70, pois xa ves, era unha novedade, porque os suizos e os alemáns pois pensaban que en España solamente era guitarra e pandareta. Sí, claro. E hai moito máis. É claro, cando veían un conxunto que sonaba moi ben, non era por que diga eu, pero que as dúas gaitas, o Foxe máis eu, sonábamos como dous violins, estaban afinadas as gaitas a dúo, non era que tocaba cada un na mesma tonalidade, non, un tocaba nun tono e outro no outro, entonces pues, afinaban como violins. Bueno, facíamolo moi ben. entonces pues a xente pois colaboraba total. E así foi un atrevimento que nos abriu as fronteiras de aquel franquismo que tiñamos cerrado naquel momento. Sí. E abriu os ollos e un pouquiño pois o espírito europeo. Exactamente. Que eu ainda lembro algún gaiteiro que quando contaba, agora mesmo non lembro quen era, pero tiña que tocar na corte das vacas para que non o oiran, porque senón igual iba a cárcel, porque tocaba gaita. Claro, eu lembro-me. Sí, lembro-me moito daquela época de gaiteiro e o prazer de tocar e afinar unha gaita en conxunto con outras personas. Agora xa, eu, pues, claro, xa perdín aquel saber de... Non, pero a guitarra darlle moi ben. A guitarra darlle moi ben. Fago que podo. Non, darlle moi ben, non é de facer o que podes. O que sí teño que dicir é que eu considero-me fundador de todas esas xestas, ainda que, digamos, na historia pois está casi que naceu aquí en Barcelona, pero realmente o orixen viña delí, porque xa nos chamábamos todas esas xestas e xa temos fotos con ese nome. Eso. Entonces, pues digamos que bueno, que después José Luis pues siguió a su labor aquí de gaiteiro y tal. Yo pues dediquei-me a banca y no tuve mucho tiempo a seguir con el tema de la gaita, más bien pues era una cosa muy particular en mi casa, entonces pues yo dediquei-me a otra clase de música, que ya viña por eso viña con esa intención de lá también. Sí. Porque mira, José Luis Foxo é un gran mestre, un gran mestre. E eu lembro cando que foi fundado, estaba ali arriba no, e le chamaban Bolupuleiro, ali arriba en Montjuï. Sí. Pois Fontrobada. Exactamente, en Fontrobada, que era o famoso baile. Cantas parellas non se ten feito ali. Claro. Pois Elí e as Rías Gallegas. Exactamente, pois os rapaces dicielles que Elí se iba a estudiar, non se iba pois de juerga. Eso é verdade. Era moi traballadora e moi moi afendosa e ademais moi ordenada, ten un orden perfecto. Exactamente. E ademais a gaita en Galicia debelle moitísimo a José Luis Foxo. Eu lembro dunha vez que lle dixo uns gaiteiros mismo en Toxos e Xestas, nunha xuntanza que se fixo aquí en Cataluña, ali no Palacio de Congresos e Exposicións de Montjuï, lle dixo os gaiteiros: non me toquei de la gaita para nada, vos sodes gaiteiros, non afinadores, para afinar xa estou eu. Moi ben. Si, si, ademais un tío cos traía e ademais xa hai que ver a Real Banda. Claro, claro. Eu a ti que che vou dicir si estou moi en contacto con él, porque lógicamente, xa ves, compartimos andanzas de rapaces por o mundo adiante. Temos vivido incluso en apartamentos, compartido apartamentos, un que había de comer, outro iba e outro iba a buscar a comida para poder comer. Outro iba a buscar a comida, él entendía un pouquiño xa de alemán, eu entendía de italiano e francés, así nos serviu todo aquilo, sabes? Abriu os ollos dunha época que bueno, os estudiantes nos máis aínda que estábamos no seminario, pois figúrate tú. Pois máis tiñamos os ollos máis pechados aínda, entonces pois aquilo abriu-nos os pasos, abriu-nos os horizontes, a maneira de pensar e todo eso. Exactamente, e despois unha maneira de facer música, porque escutabais outras músicas. Claro. E eso é bon, que a música, a música non é dun solo, é de todos. Sí, claro, esa é universal. A unha pode gustar máis este tipo e a outra é universal, pero sin embargo digo, ahora que estamos aquí, vou che dicir unha cousa. Neste momento precisamente estás facendo un festival en Tarragona que se chama de música galega en Cataluña. Vale, entonces pois ouvintes, eu voulles a preguntar unha cousa: que pasa, que un cantautor en Galicia non é o mismo que un cantautor en Cataluña? Os cantautores en Cataluña son personas admirables. Exactamente. Personas que honran aos políticos, honran ao pueblo, honran a súa lengua e honran a nacionalidade catalana. Exactamente. Vale. Pois, ahora, perdona, hermano. En Galicia, os cantautores tamén é así. Sin embargo, aquí en Barcelona, porque a cultura galega está en mal de caciques, sí, sí, pois Os cantautores están despreciados. Ese señor que dirixe a cultura galega en Cataluña, non sei se é un ou son varios, chamille cacique, repito, pois non me ten en conta e me marxina, a min, que son cantautor de fai, e que teño 8 discos publicados, e que colaboro con entidades e con desinteresadamente con toda a cultura galega, tanto aquí como en Galicia. En Galicia se me recoñece, e aquí teño me marxinada e non me teño en conta esta xente para nada. Espero que cambie pronto e que dentro de pouquiño tempo haxa outras personas encargadas da cultura en Cataluña, da cultura galega, porque ti a cultura e máis la música, sobre todo, non ten fronteiras nin sí. Ten ideologías políticas, claro, pero vou xa caso que aquí, por exemplo, hoxe faise un festival que se chama de música galega en Cataluña. Vale, a música galega en Cataluña, eu se levo 35 anos ou casi 40 anos, que xa son un veterano na música, que teño estudio de grabación na miña casa, que saco os discos eu, que os edito e que os publico eu, con todo o esforzo, con música galega e con música universal. Tú crees que non é para terme en conta estos personaxes que se dicen que loitan por a cultura galega? E os centros galegos que están mortos de risa en moitos casos, e que podían votar mal de min e non votan, e eu que teño que actuar no mundo catalán, que teño cada 2 por 3 actuacións en todas partes e con éxito, e logo estas personas que me teñen a min, que me poden votar mal de min, que son galego de dentro a fora, de raíz, e que non voten mal de min. Por qué? Pois que porque solamente conta para eles pues, certas cousas, certos privilegios, e a gaita. Entonces a gaita aquí xa está saturación bastante, xa é bastante, sí. Pero hai que dar cabida a outras cousas, ao teatro, a música, a poesía, a moitas cousas máis. E con esa intención facemos nos en Badalona, no centro Agarimos, este acto que se dá unha vez ao mes, o último domingo de cada mes, a 7 da tarde, na calle París número 45, Badalona, é que ele teñen cabida todas as expresións artísticas que boamente e que con calidade poden vir a ofrecer ao público a súa actuación. Teñense que poñer en contacto conmigo, entonces reservámoslle o seu espazo, que si veñen un pouquinho antes das 7 da tarde, pues apuntamos que vai a facer esto, vale, moi ben. Xa chamamos, despois por orden vais chamando a xente e vai actuando no escenario, entonces esperamos que sea un éxito, músico poético, chistes, narracións, contos, e actuacións que sean artísticas, que non sean vulgares, que sean algo de ofrecimiento para pasarlo ben a xente que vai ali. Vou che dar un número, perdóname Alfredo, vou che dar un número de teléfono de un rapaz galego, pero fai música, o mismo galega, pero teño un grupo, o mellor xe entregame, porque xa noutros programas se falara del. Alfonso Rodríguez, sí. Pois, vou xa dar o móvil. Sí. 661. Sí. 406. Sí. 710. 661-406-710. Eso. Pois falas con el, que este ao mellor lle interesa tamén, pois contribuí aí. Vale. Además, música, ¿cuántos son? O conxunto non sei os que son. Vale, sei que el actuou puxa por Aragón, por Murcia. E vive aquí. Pois me parece que vive por aí, me parece que vive por o teu barrio. Vale, pues me parece, Muy bien, me poñerei en contacto con él. Pois sí. Bueno, pois, Armando, isto é o que teño neste momento. En este momento tamén estou a facer un traballo para un cargo de Galicia. Ah, sí, bueno, que, sí, ah, exactamente, que traballo estás facendo para unha asociación bueno, sí, Asociación Castaño e Nogal, que xa estuvo o seu presidente aquí fai uns programas atrás. Exactamente. Antonio Álvarez González, sí. Que é un abogado da Caixa de Galicia, que reside na Coruña, pero que é natural de Quintá de Cancelada. Eso é no municipio de Bezarreá. Sí, sí, vense onde está Cancelada. É moi pertinho, exacto. Bueno, pois pues é un paisaxe fermosísimo, un paisaje, pues, que eso, que a súa población está disminuindo, pódese perder, entonces esta organización ONG cedieron ya a escola de Quintá, uh-huh. Ali ten o seu centro neurálgico de operacións. En Obrao, pues, veñen uns voluntarios do voluntariado internacional, uh-huh. Universitarios, todos de todo o mundo, veñen a botar unha mão, se rozan os camiños, se poñen estacas señalando letreiros, se recuperan uriceiras que había de obra, uh-huh. de antes, para que non as comera o oso, se recuperan sendeiros, se recupera unha fábrica de luz que había ali, unha magneto que lle chamaban, entonces, moiños, que a xente daquele entorno está encantadísima e teñe unha esperanza de que aquilo se convirta nun sitio onde se poda ir a contactar ca naturaleza. Entonces, para ali, eu impliqueime un poquinho tamén e fixemos dous festivales este verán pasado, o Día da Gaita e despois un festival músico poético para despedilos. Sí, eu estuve, o que pasa que non estuve en todo. Entonces, pois, para esta organización estou a traballar no himno que lle fixemos, que bueno, vai ser o seu emblema institucional, uh-huh. O himno da asociación. Pois, estupendo. Nestos tempos estou, pues, no tema da grabación, grabando para que quede ben, uh-huh. Pois editalo nun disco. Pois moi ben, Alfredo, iso é o que me gusta a min. Como ben sabes, os temas da radio, o tempo é o que nos apreta. Claro, invitamos a todos os teus ouvintes a que sean ou non galegos, simpatizantes, socios e socios de outras entidades, como é, en ese caso, Rosalía de Castro, sei que hai xente amante da poesía, que non duden que os esperamos con os brazos abertos a os domingos, o último domingo de cada mes, faremos a 7 da tarde en Agarimos un acto músico poético no que terán cabida tamén os que veñan e que irán leer ou recitar a súa poesía ou cantar ou tocar algún instrumento. Pois moi ben, Alfredo, graciñas por atendernos e xa sabes, e quites a túa casa, máis que seguro, pois pro sábado que ven estará o noso amigo Xulio por aí. Moi ben, pois, se non, pois igual me toca a min outra vez. Vale, unha aperta para todos, xa sabedes que podedes contar comigo e que estarei con vos na música que se fará do teatro de Rosalía de Castro, que estou facendo eu tamén a música con todo o cariño e con toda a boa fe. Os bellos non deben enamorarse. Eso mismo. É que xa teño a música feita. Pois moi ben, escuitaremos. Vale, pois unha aperta para todos. Unha aperta, Alfredo, para ti tamén. Gratiño. Saludos a todos os ouvintes, adiós. Adiós, que bebe. Bueno, pois amigos, vamos a escuitar, como non, vámonos ir ás Rías Baixas. Vámonos ir concretamente a Moaña, que está se nos ponemos en Moaña, temos amigo de frente. Ademais, unha terra de mexelóns que non vexa. Se das 4 pasos xa te metes nas bateas. E vamos a escutar un cantautor tamén dalí, como é Xil Ríos, pero este sempre canta en galego. O que pasa que agora dedícase máis á música. Antes tiña restaurante e agora, pois, ten inmobiliaria tamén. Así que, amigas, amigos, vamos bailar con Xil Ríos. Thank you. Non hai festas, compañeros, no mundo entero comas de aquí. Levamos sardinas frescas con pan de millo e pinto país. Os pulpeiros e a berrean e os foguetes estralándose. Arroz guilleiras e a bailan con todo aquel que lles paga un pé. Vamos, nena, trola, vamos a parrandear. A vida vivirá de esa tristura atrás. Nena, vamos a bailar. Este ritmo sin igual. Nena, venga a disfrutar. Este ritmo sabroso que sonando una festa va. Nena, vente a divertir. Que a vida hay nada que vivir. Este te ha esperanza. Que paro a no que ven, quién sabe si aquí voltará. Voy rematando a festa, Bruno, un podesía ni andar. No soy yo de bailar tanto, también me oviño que dentro va. Mociñas, ten de cuidado, ir baixando, hay poca luz. Agarra y vos vengo, mozo, e ter cuidado con patatú. Vamos, nena, trola, vamos a parrandear. La vida vivirá de esa tristura atrás. Nena, vamos a bailar. Este ritmo sin igual. Nena, ven a disfrutar. Este ritmo sabroso que sonando una festa va. Nena, ven a divertir. Que a vida y la que vivir. Es que se ha esperanza. Que paro a no que ve, quién sabe si aquí voltará. Vamos, nena, trola, vamos a parrandear. La vida vivirá de esa tristura atrás. Vamos, nena, trola, vamos a parrandear. La vida vivirá de esa tristura atrás. Vamos, nena, trola, vamos a parrandear. La vida vivirá de esa tristura. Pues muy bien, amigos, estuvimos bailando con Xil Ríos. Y ¿cómo? Pues vamos a rematar esto. Como xa quedan poucos minutos, vamos a seguir escoitando música. E vamos ir nestos intres, vamos ir cun Luar na Lubre, Tu Gitana. Esta cantiga foi composta pois por un portuxés precisamente. Así que, amigas, amigos, con Luar na Lubre nos vamos ir, pois nestos anaquiños, sempre que a tecnoloxía pois nos deixe. Así que Tu Gitana, de Luar na Lubre, a que nos vai acompañar estos minutiños. Thank you. Como xa o tempo apremia, pois vamos ir recollendo, como non, ir recollendo as ferramentas, dicindo-vos adeus hasta o sábado que ven. E quero despedirme desta maneira: que a fogueira do Espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Así que, amigos, pensar en positivo e ser felices, e pensar en positivo e ser felices. Deico o sábado que ven. Yeah.